o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Władze Lecha Poznań rozczarowane decyzją wojewody wielkopolskiego Zbigniew Hoffman zamknął stadion przy Bułgarskiej na 5 spotkań nowego sezonu. Zapadł wyrok w głośnej aferze korupcyjnej w Zawierciu. Na ławie oskarżonych zasiadł m.in. były prezydent miasta. Gina Haspel, zaprzysiężona na dyrektora CIA, jest pierwszą kobietą, która obejmuje to stanowisko. Ta kara jest niezwykle surowa. Tak władze Lecha Poznań komentują decyzję wojewody wielkopolskiego. Zbigniew Hoffman zamknął stadion przy Bułgarskiej na 5 spotkań nowego sezonu Ekstraklasy. Bez udziału kibiców odbędą się również 3 spotkania w Lidze Europy. To kara za wczorajsze burdy. W czasie meczu Lech-Legia spotkanie zostało przerwane po tym, jak chuligani rzucali race na boisko i wtargnęli na murawę. Rzecznik Lecha Łukasz Borowicz. My jako klub obrywamy za to wszystko najbardziej. Obrywają też ci kibice, którzy są absolutnie niewinni temu, co zdarzyło się na trybunach. Zamknięcie stadionu na, przepraszam za kolokwializm, pi razy oko 2,5 miesiąca to jest bardzo poważny cios w to, co klub przez wiele, wiele lat tutaj budował. Zbigniew Hoffman, uzasadniając swoją decyzję, mówił, że to, co się stało wczoraj, było gorszące, skandaliczne i nie do tolerowania. Ten rodzaj wylewania frustracji jest nie do zaakceptowania przez państwo, mówił wojewoda. Wyrażam takie przekonanie, że to będzie czas refleksji. Refleksji dla klubu, refleksji dla kibiców. To będzie czas, mam nadzieję, wdrożenia dobrych praktyk, pochylenia się, zastanowienia się nad problemem bezpieczeństwa, ponieważ bezpieczeństwo jest zresztą tutaj fundamentalną, bezpieczeństwo uczestników, ale też bezpieczeństwo poznaniaków, którzy na meczach piłkarskich nie bywają. Klub może odwołać się od tej decyzji do szefa MSWiA. Dodajmy, że wczorajsze zajścia bada prokuratura. Trwa analiza stadionowego monitoringu i namierzenie sprawców. Sąd rejonowy w Myszkowie ogłosił wyrok w głośnej aferze korupcyjnej w Zawierciu. Na ławie oskarżonych zasiadł m.in. były prezydent miasta Ryszard M. i jego zastępca Marek K. Były prezydent Zawiercia za branie łapówek usłyszał karę 4 lat pozbawienia wolności i 20 tysięcy złotych grzywny. W sumie prokuratura postawiła mu 10 zarzutów, w tym 9 dotyczących korupcji, a jeden to zarzut niedopełnienia obowiązków. Myszkowski sąd podtrzymał też stwierdzenie z aktu oskarżenia, że były samorządowiec z przyjmowania łapówek zrobił sobie stałe źródło dochodu. W sumie było to 170 tysięcy złotych. Skazany nie przyznaje się do winy, a jego obrońca zapowiedział apelację. Nie będę udzielał żadnych wywiadów, także dziękuję bardzo. Nie podzielam poglądu sędziego. Marek K., wiceprezydent Zawiercia, natomiast przyjął łapówkę w wysokości 1000 zł. Skazany za to został na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. A w sądzie była Gabriela Kaczyńska z Polskiego Radia Katowice. Coraz częściej dochodzi do pożarów składowisk odpadów, alarmuje Ministerstwo Środowiska. Od stycznia do końca kwietnia Straż Pożarna odnotowała 62 pożary. To blisko 2 razy więcej niż w ubiegłym roku. Z tego powodu odbyło się dziś spotkanie robocze przedstawicieli służb i ministerstwa. O wnioskach ze spotkania i o tym, jak można powstrzymać umyślne podpalanie składowisk, mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Istnieje ryzyko, że jest to próba pozbywania się niezgodnego z prawem odpadów właśnie przez ich podpalenie. Monitoring wizyjny może dostarczyć informacji na temat nielegalnych działań. Ważne jest to, żeby te informacje były zarejestrowane, żeby one w ten sposób nie zginęły i żeby były potem dostępne przy dochodzeniu prokuratorskim. Pożary składowisk zawsze bada prokuratura. Za umyślne podpalenie odpadów grozi do 10 lat więzienia. I na koniec jeszcze zagranica. W Waszyngtonie odbyła się ceremonia zaprzysiężenia Ginny Haspel na stanowisko dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej. W uroczystości wziął udział prezydent Donald Trump, a szczegóły w relacji naszego waszyngtońskiego korespondenta Marka Wałkuskiego. Prezydent Donald Trump powiedział, że Gina Haspel zdobyła sobie powszechny szacunek i uznanie wewnątrz CIA, w strukturach amerykańskiego rządu oraz za granicą. Dzisiejszy dzień przejdzie także do historii, ponieważ Gina jest pierwszą kobietą, która pokieruje CIA. Nowa dyrektor CIA wyraziła uznanie dla wszystkich kobiet, które pracują i pracowały w agencji. Podkreśliła wyjątkowość i profesjonalizm Centralnej Agencji Wywiadowczej. Jesteśmy najlepsi i chcemy tacy pozostać. Powinniśmy wyciągać wnioski z przeszłości, ale nie powinniśmy w niej tkwić. Musimy stale uczyć się, dostosowywać i udoskonalać. Mówiła Haspel i obiecała zwiększenie współpracy międzynarodowej i większe zaangażowanie CIA na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Gdy rozum śpi, Katarzyna Nosowska. Katarzyna Nosowska naprzeciwko mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Już mówiłam ci przed wejściem na antenę, dzisiaj muzycznie oprawiać nas będzie, oprócz twojego najnowszego singla, muzyka z płyty Milena, bo to 20 lat. 20 lat. Naprawdę trudno mi w to uwierzyć. Mnie również. Czas jednak szybko płynie. Strasznie. Ale żeby nie iść od razu w stronę ciemnych myśli o upływie czasu, powiedzmy o tym, że ukaże się reedycja płyty Milena i to jest wspaniały moment, by sobie przypomnieć tę płytę, która zresztą, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, świetnie się opadła upływowi czasu. No, trudno mi to oceniać tak naprawdę, ale wiem, że dla osób, które, nie wiem, bo być może zainteresowane są moją ścieżką muzyczną, to jakby powrót do tej płyty może przynieść ciekawą refleksję, bo ona jak na tamte czasy była naprawdę dosyć, powiedziałabym, odważna. No, przez wielu oceniana jako płyta no, nie do końca fajna, nie do końca przystępna, a myślę, że no, w jakimś sensie wspaniale zapowiadała to, co się wydarzy w ogóle w muzyce wiele lat później, bo no, takie rzeczy się teraz gdzieś tam dzieją. Mm-hmm. Artyści proponują podobne rozwiązania. I zobacz, ja muszę tutaj postawić kropkę i czynię to z nadzwyczajną przyjemnością, ponieważ my dzisiaj nie spotkałyśmy się, żeby rozmawiać o muzyce. I to jest nowość. I to jest nowość. O tym też rozmawiałyśmy chwilę przed wejściem. Teraz, kiedy spędziłam weekend już z taką sumienną lekturą twojej książki, a jażem jej powiedziała, pomyślałam, że to jest pierwszy twój taki prawdziwy solowy projekt, bo tak często mieliśmy cię przy naszych radiowych, dziennikarskich mikrofonach i rozmawialiśmy o tym, jakie to uczucie być tylko pod swoim nazwiskiem, wydając płyty solowe, ale przecież zawsze wokół był zespół. To tak, też zawsze, był zawsze projekt. Zawsze to był duet. Zawsze dokładnie potrzebowałam zmieszać jakby swoją wrażliwość z wrażliwością tego drugiego człowieka, z którym wchodziłam w to starcie muzyczne i dzięki temu powstawały rzeczy tak zwane pozahejowe, ale zawsze potrzebowałam wsparcia, zawsze potrzebowałam właściwie, żeby ktoś mnie poniósł na plecach. Aż wreszcie przyszedł czas na sytuację solową. Zdecydowanie. Najbardziej intymna i solowa robota, jakiej się podjęłam. Rzeczywiście, w zaciszu do domu sama decydowałam o tym, ile czasu dziennie będę poświęcała na pracę nad tą książką. Właściwie było to tylko i wyłącznie jakby spotkanie takie naprawdę no, uczciwe z samą sobą, bez najmniejszej pomocy, nie wiem, otoczenia. To było bardzo, bardzo ciekawe przeżycie, muszę powiedzieć. Miejscami nawet, powiedziałabym, dosyć trudne. Podeszłaś do sprawy sumiennie systemem Cave'a, codziennie o tej samej porze przy biurku? Starałam się, ale nagle się okazało, że to pisanie wcale nie jest taką łatwą sprawą. Również na tym polu muszę stwierdzić, że należę jednak do tych wysiadujących, że to jest jednak pewna forma małego cierpienia, nie wiem, pisanie. Wydawało mi się, że ono jest trudne tylko w zestawieniu z muzyką, czyli że trudno pisze się teksty piosenek, że jest to trudny proces. Natomiast okazało się, że nieograniczona linią wokalną, czyli jakby posiadając przestrzeń, żeby swobodnie, bez najmniejszych ograniczeń się wypowiedzieć, że również nie czyni to tego procesu łatwiejszym. No szczególnie kiedy wchodziłam jakby w takie zakamarki przeszłości, które wymagało ode mnie jakby ponownego spotkania się z pewnymi przeżyciami, że nie przypomnienie sobie jakichś zdarzeń, które rozpoznaję prywatnie jako dosyć, powiedziałabym, nieprzyjemne, tak jak powiedziałabym, no trudne. Więc jakby ponowne wejście jakby w to wspomnienie po to, żeby użyć go jako, nie wiem, przykładu albo argumentu na poparcie jakiejś tezy, którą serwuję na początku, powiedzmy, rozdziału, to było dosyć ciekawe, mocne przeżycie. Kiedy rozmawia się z tobą o tej książce, bardzo często wraca się do genezy, tak? Czyli do konta na Instagramie, do rozmowy z Agatą Kuleszą, do zabawy tak. Snapchatem i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę ta książka ma genezę w innym miejscu, że ona nie mogłaby powstać wcześniej, nie byłaby taka i że to, że oczywiście były te filmiki, było cudownym motorem, który uruchomił całą tę machinę. Ja pamiętam jeden z twoich filmów na Instagramie, nie przypomnę sobie tego zdania, ale powiedziałaś zdanie, po którym pomyślałam, o, Kaśka chodzi na terapię. Już wiem teraz z książki, że nie, to nie było zdanie po terapii, ale to jest takie zdanie, które wypowiada ktoś, kto mocno w sobie posiedział i kto zadał sobie ten trud, żeby kopać, szukać i to jest długi proces, nieprzyjemny i wcale nie wiadomo, czy na pewno zakończony sukcesem, bo nie wiadomo, co się tam w końcu odkopie. Mhm. Ale suma tych wszystkich poszukiwań które zajęły ci z pewnością trochę czasu, jest właśnie w tej książce. No zdecydowanie tak. No właśnie mam wrażenie, że ta książka jest jakby świetną jakąś taką, nie wiem, propozycją dla dziewczyn w moim wieku, nawet starszych, ale też przede wszystkim dla tych młodych, które lękają się przyszłości, boją się tego momentu, w którym no życie jakby no musi być jakby konsumowane w trochę inny sposób niż wtedy, kiedy jesteśmy młodzi i wydaje nam się, że wszystko możemy. Przychodzi taki niezwykły czas, kiedy człowiek właściwie nie musi wszystkiego, co robi, dedykować innym osobom, czyli dzieci są, powiedzmy, odchowane, jeśli ktoś ma dzieci, zawodowo jesteśmy, no właściwie już no pewne kwestie są ustalone. Raczej nie poszukujemy zupełnie nowej pasji. Jesteśmy w takim wieku, że już właściwie pasja albo została odkryta, albo jesteśmy ludźmi bez pasji, ale z dobrym zawodem, powiedzmy. I to jest taki czas, który możemy zmarnować na wspominaniu dawnych, lepszych czasów, kiedy byliśmy młodzi i jędrni, ale możemy też go jakby przyjąć i wykorzystać do tego, żeby naprawdę po raz pierwszy być może w życiu uczciwie odpowiedzieć na pytanie, kim ja właściwie jestem, co ja lubię, co mi sprawia tak naprawdę przyjemność. No bo doszłam do wniosku, że na przestrzeni życia naprawdę nie miałam takiej głębokiej świadomości, czego ja tak naprawdę pragnę. Że wiedziałam, że pewne rzeczy wypada zrobić, pewne rzeczy powinnam zrobić, pewne rzeczy, broń Boże, nie powinnam i nie wypada. Natomiast to były jakieś takie informacje, nakazy, które pojawiły się z zewnątrz. Ktoś mi przyniósł te treści do mnie, do serca, do umysłu. No i teraz jest ten taki, to już trwa, no powiedzmy, że od 40. 40 była dla mnie takim przełomowym momentem, kiedy się okazało, że no niestety, no żyłam jakby trochę cudzym życiem, można powiedzieć. I to takie odkrywanie teraz, takie uczciwe, no w samotności raczej, typu w ciszy własnego umysłu, tych pragnień, potrzeb, które zostały zrealizowane, które zostały odrzucone, chociaż wcale nie chciałam ich odrzucać, po prostu tak wyszło, no to jest naprawdę piękny moment i wydaje mi się, że jest tak interesujący, że właściwie jakby dojrzałość staje się przez to atrakcyjna. Dla mnie jest to bardzo atrakcyjny moment. I taki też fajny, że naprawdę po prostu no nic nie muszę. No nic, kompletnie nic. Naprawdę. Więc to jest jakaś tam forma wolności. To jest też chyba jakaś forma zapłaty losu za wszystko, w co nas wrzuca, że później właśnie przychodzi przynajmniej ta nagroda w postaci mądrości, w postaci też umiejętności, rozumienia nieszczęść, przykrości i tego wszystkiego ciężkiego, co nas spotyka. Ty gdzieś na początku piszesz o tym, że były 4 ciężkie lata, kiedy ciągle coś, zawsze no tak, coś. No ostatnie 4 lata były takie. No mam wrażenie, oczywiście to nie jest tak, że żyłam jak pączek w maśle przez całe życie i wszystko świetnie przebiegało. Scenariusz był całkowicie przeze mnie akceptowany życia. Oczywiście, że tak jak wszyscy doświadczamy trudności, nawet jeżeli gdzieś na jakimś poziomie dzieje się dobrze, to zawsze się zdarzy jakiś mały ząg, jak to się mówi. Więc doświadczałam i górek, i trudniejszych momentów, ale ostatnie 4 lata były naprawdę jakimś takim, mam wrażenie, no poligonem. Tak jakby los uparł się, żeby ostatecznie zaserwować mi wszystkie możliwe lekcje do przerobienia, czyli rzeczy, których się naprawdę najbardziej bałam, których naprawdę nie winszowałam sobie. Właściwie nawet coś na kształt modłów wznosiłam do siły wyższej, żeby mnie omijały. One wszystkie zaczęły powoli się materializować w moim życiu. I o dziwo, no ten czas był bardzo trudny, ale okazało się, że jestem naprawdę silną osobą, że nie jestem słabeuszem, a bardzo chętnie mówiłam tak o sobie. Byłam nawet przekonana, że jestem słaba. Okazało się, że w sytuacji, która wymaga jednak zimnej krwi, cierpliwości, jakiejś takiej pokory też, że ja naprawdę no, zdałam te egzaminy. Więc czas był bolesny, ale z drugiej strony no nigdy w życiu nie chciałabym go nie przeżyć. Czyli gdybym miała cofać czas, znowu bym weszła do tego wąskiego wąwozu i spróbowała się z niego wykaraskać. No właśnie, bo ja, żem jej powiedziała, może być czytana na poziomie, który zachwycił kilkaset tysięcy osób na twoim Instagramie. Można czytać o tym, że oglądasz przygody klanu Kardashian. Mhm. Można czytać o tym, że gdzieś cały czas są te wieczne potyczki ze swoją wagą i z tym, by zawsze dążyć do tej idealnej. Chociaż kapitalnie piszesz o tym, co tak naprawdę cię powstrzymuje przed tym, by tę wagę osiągnąć. I jakby ile jeszcze jest do odkrycia w człowieku tego, dlaczego, kiedy już zbliżasz się do lepszego momentu, coś jednak cię znowu cofa tam, gdzie byłaś, przed czym to jest strach i lęk. Mhm. Więc zaglądamy tutaj w najróżniejsze obszary, zresztą zawsze fascynującej ludzkiej psychiki, ale właśnie nie chciałabym, by gdzieś w tych wszystkich hasłach, że czarny jednak nie wyszczupla i tak dalej, zgubiło się to, co mnie chyba w tej książce ujęło najbardziej, czyli właśnie twoja odwaga, by pisać o rzeczach naprawdę intymnych, bo tutaj jest wszystko. Używki, seks, związki, zdrady, przemoc, dzieciństwo, błędy popełniane przez rodziców, także i twoje błędy i to, czego sobie, może nie, że nie wybaczasz, ale co widzisz, że zrobiłaś i popełniłaś źle, otworzyłaś się bardzo w tej książce. No tak, no bardzo mi zależało na tym, żeby zaproponować potencjalnemu czytelnikowi no coś naprawdę uczciwego. Chciałam być uczciwa, nie chciałam nie wiem, zajmować komuś czasu, nie dając tak naprawdę niczego na tacy, co ma jakąkolwiek wartość. Więc jedyną wartością, którą posiadam tak naprawdę, to jest moje życie. I to nie oznacza, że wysypałam się w tej książeczce ze wszystkiego, co mi w życiu przytrafiło. To może świadczy o tym, że ten bór jest naprawdę rozległy, ale naprawdę kilka takich rzeczy, które uważam, że są jednak uniwersalne. Znam też wiele osób, znaczy może nie znam blisko, ale słucham, bo jestem bardzo otwarta na to, co mówią do mnie ludzie i wiem, że pomijając dekoracje, w których funkcjonujemy, mówię, doświadczamy no różnych jakby właśnie odsłon, jeżeli chodzi o dekoracje. Niektórzy są bardzo bogaci, zamożni, mają ciekawe zawody, inni narzekają na to, że ich codzienność ta taka związana z pracą jest bardzo przygnębiająca i że to nie tak miało być. Są ludzie, którzy są bardzo mało zamożni, którzy, nie wiem, doświadczają no przeróżnych trudności, ale to są jednak mimo wszystko tylko dekoracje. Natomiast na tym poziomie najgłębszym wydaje mi się, że my jesteśmy bardzo do siebie podobni. I właściwie mówiąc o sobie, chciałabym wyrazić tą moją opinię na temat wszechrzeczy, że my niepotrzebnie doszukujemy się tak wielu różnic między sobą, bo tak naprawdę u podstaw jesteśmy ludźmi, którzy pragną bardzo podobnych rzeczy się boją. Łączy nas coś bardzo szczególnego, co jest wspólne w nas i to jest dowód na to, proszę bardzo. Jak ktoś myślał, że wokalistki, że tak powiem, pasą się na łąkach bez przerwy od rana do nocy i we śnie również, no to nie jest tak. No, to są jakieś mity. Mhm. Przy okazji uświadamiamy sobie tak wiele różnych rzeczy, na przykład to, że kiedy na pierwszej płycie Hej była piosenka Zazdrość, to był to temat, uczucie, które nosiłaś w sobie całymi latami. Ale tak naprawdę. Oczywiście, no to przecież to była zmora. Jestem kobietą, która naprawdę przeżyła, doświadczała zazdrości w tej naprawdę okropnie brutalnej jakiejś takiej odsłonie. I oczywiście wielki ukłon dla moich kilku partnerów, którzy musieli się z tym jakby zmagać, wchodzić jakby w starcie z moją zazdrością. To było bardzo wyczerpujące, ale wiem, że wiele dziewczyn to ma, wiele kobiet tego doświadcza i no gwarantuję, że można sobie z tym poradzić. Piszesz też na przykład o tym, by czasem odejść ze związku. Tak. No, też jakby właśnie mówię, te ostatnie 4 lata przyniosły taką refleksję, właściwie były też wielkim testem dla mojego pojmowania i definiowania, czym jest miłość tak naprawdę. No więc okazuje się, że miłość, dawniej mówiłam, że to nie są rurki z kremem i że to nie chodzi tylko o to, żeby spotkać kogoś, kto właśnie zasypie te wszystkie dołki, dziurki, które w sobie nosimy, które pochodzą z bardzo dawna, z dzieciństwa na przykład. To nie jest nasz sługa, to nie jest osoba, która ma nam służyć w naszym jakby zdobywaniu dobrostanu, tylko że ta najgłębsza, prawdziwa miłość to jest właśnie pozwolenie, chęć przebywania z człowiekiem nawet w sytuacji, kiedy on upada, kiedy doświadcza siebie samego w najgorszej, najtrudniejszej odsłonie. Na tym polega bycie, ale też nie do końca, bo to nie jest jakby deklaracja, którą możemy komuś złożyć na zawsze, bo jeżeli ktoś nie chce się zregenerować przy naszej jakby asyście, no to trzeba uciekać. Tak uważam. Uciekać po to, żeby się ratować. O miłość trzeba walczyć, ale nie za wszelką cenę i do końca. Mm-hmm, nie kosztem siebie przede wszystkim. Absolutnie, to jest właśnie podstawa. Żeby uszanować w partnerze to, kim jest i pamiętać zawsze o sobie. Mm-hmm. I kiedy czytałam tę książkę, pomyślałam też o tym, że całe lata ja i tysiące dziewczyn, a ludzi po prostu w tym kraju, słuchając twoich tekstów, myśleliśmy często, mam tak samo jak ty. A z tą książką i z tym, o czym tutaj piszesz, a przede wszystkim jak na to reagujesz, jakie masz przemyślenia dotyczące sytuacji, o których piszesz, coraz częściej myślę, że już zaczynasz wyprzedzać swoich słuchaczy. To znaczy, oni jeszcze tak nie mają jak ty. Oni będą mieli tak jak ty i ty im właśnie o tym mówisz. I... A może nie będą mieli. A może nie będą mieli. Czy... Tak. To też jest oczywiście, każde życie to osobna książka tak naprawdę, ale że jesteś już ponad doświadczeniem, jesteś już po doświadczeniu. Tak. No tak, no mówię, czuję się w tej chwili jak osoba, która na mundurek naszyła sobie naprawdę sporą ilość nowych sprawności. No i teraz, kiedy patrzę na doświadczenia z ostatnich lat z perspektywy tego momentu, w którym jestem, no to jestem bardzo dumna z tych sprawności. Naprawdę noszę je z dumą. Wydaje się, że kawał roboty za tobą, tej wewnętrznej. Że to naprawdę, to już było przedsięwzięcie, którego się podjęłaś, że czas siebie jakoś uporządkować. No tak, no bo ile można się wozić na dzieciństwie, ile można usprawiedliwiać swoje jakieś potknięcia i jakąś taką nieporadność, powiedziałabym, towarzysko wszelaką, tym, że kiedyś, dawno temu, kiedy byłam mała, to ktoś mi nadepnął na odcisk. No przecież to jest trochę niegodne osoby w moim wieku, więc tak naprawdę oczywiście można pójść do specjalisty. Wiem, że wielu osobom takie porządkowanie własnych emocji bardzo pomaga, jeżeli odbywa się na kozetce. No ja nie miałam tego szczęścia jakoś, ale z drugiej strony jestem dosyć ambitna i wybrałam tą drugą opcję, też dostępną dla zainteresowanych, że po prostu spróbuję sama. No, ale to wymaga takiej jednak sporej uczciwości wobec siebie. Trzeba umieć stanąć przed samym sobą w prawdzie. No nie można siebie okłamać. Właśnie prędzej wydaje mi się, że byłam w stanie ściemnić psychoterapeutę, że jednak próbowałabym, szczególnie parę lat temu, jakoś się, nie wiem, zaprezentować atrakcyjniej niż to w rzeczywistości wygląda. No bo to jest czasami silniejsze od nas, że chcemy przed obcym, w szczególności człowiekiem, jednak wypaść lepiej trochę. A tutaj samej siebie nie okłamie. I to się bardzo opłaca, naprawdę, bo przychodzi taki moment, kiedy człowiek myśli sobie, no to mamy to w zasadzie, no. Oczywiście to jest praca na całe lata w takim sensie, że teraz trzeba to utrzymać, no i po prostu testować jakby nowo zdobyte umiejętności i wiedzę na swój temat jakby w praktyce, żeby sprawdzić, ile razy się jeszcze wyłożę, żeby mówię, codzienność i los weryfikuje bardzo nasze umiejętności, więc wyglądam tych testów, ale już się ich tak bardzo nie boję. No i jesteś też bardzo kobieca w tej książce. Jest to o kobiecym orgazmie, jest w ogóle o spełnionym, o dobrym życiu erotycznym. Jest o urodzie, o poprawianiu urody, o tej pogoni za ideałem piękna, które tak naprawdę stoi w totalnej kontrze do tego, o czym rozmawiamy już od dobrych kilkunastu minut, ponieważ tymi wszystkimi zastrzykami resetujesz to, co zdobywasz takim trudem w głowie. Jakby to są dwie sprzeczne osoby tak naprawdę. Ale ja mówię właśnie, bo to nie chodzi o to, że wiele osób sugeruje mi, że ja mam jakiś problem z kobietami, które sobie pomagają, nie wiem, typu dbają jakby w ten szczególny sposób o własną, powiedziałabym, powierzchowność. To nie jest tak. Ja tylko chcę powiedzieć, że bardzo ważnym jest, żeby motywacja do takich działań wyrastała na innym gruncie. Piszę o tym właśnie, że tak naprawdę gdyby wszystkich ludzi zabrać z tej planety i każda kobieta zostałaby jako jedyna mieszkanka Ziemi, to jestem naprawdę przekonana, że żadna dziewczyna nie chciałaby sobie niczego poprawić, bo dla kogo? Po co? Więc okazuje się, że my to robimy jednak dla kogoś, że my potrzebujemy akceptacji jako ludzie. No i właśnie myślę, że chyba fajnie by było najpierw jednak poszukać tej akceptacji u samego siebie, bo to znaczy, że my nie wierzymy, nie ufamy, że jesteśmy w stanie, nie wiem, dać się pokochać takie, jakimi jesteśmy. No, napisała do mnie tam na Instagramie jakaś taka dziewczyna, która mówi, że tak strasznie chciała sobie poprawić nos. I ja uważam, że nie ma nic złego w poprawianiu nosa, bo są takie możliwości, tylko odpisała mi, że może warto by było najpierw naprawdę z czułością potraktować ten nos, który jej towarzyszy od samego początku. No to jest ten jej nos. No tak jest, ale przecież to on jest od maleńkiego, siedzi na tej twarzy, no więc przynajmniej go uhonorować i podziękować mu za wspólne lata, a dopiero wtedy go naruszyć, no. Byle nie było to byleby nie kryła się za tym jakby taka niechęć do samej siebie, do tego nosa, nienawiść do własnego nosa. Przecież to jest absurd. No to jest, jak można nie lubić własnego nosa? No. Pamiętam z dzieciństwa, kiedy pojawiały się pierwsze artykuły, pierwsze pomysły, by się poprawiać, takie zdanie bohaterki wywiadu: nie chcę liftingu twarzy, chcę liftingu charakteru. Zapamiętałam to sobie, to bardzo ładne zdanie. Naprawdę, ale bo nagle się okazuje, że jeżeli my sobie, nie wiem, gdzieś znajdziemy to takie, ale ono zawsze się mieści wewnątrz, takie źródło, z którego możemy się nałykać trochę takiej czułości, po prostu zwykłej czułości dla samych siebie, to nagle się okazuje, że my stajemy mocni przed tym światem i nic nas nie dyga, że użyję tego młodzieżowego określenia. Naprawdę. Z drugiej strony to takie zabieganie wręcz nerwowe o to, żeby świat nam dał to, nie wiem, poparcie, tego lajka, ten głos, że jesteśmy okej, no nawet czasami po prostu nie zachodzi, czyli my bardzo się gimnastykujemy, robimy setki różnych rzeczy ze sobą po to, żeby zdobyć tą akceptację, a ona nie przychodzi, no wtedy jest smutno, albo przychodzi w nieodpowiedniej ilości, takiej, która nas nie zaspokaja, no i zostajemy tacy przerobieni i tacy biedni, nadzy, bez żadnego zwrotu, no to się po prostu nie opyla, no. Tak myślę, na chłopski rozum. No. Ja tutaj jestem z tobą w 100%. Poza tym, tak jak mówię, ktoś też kiedyś powiedział, że bądź wdzięczny za każdą swoją zmarszczkę, to znaczy, że żyjesz, że masz to szczęście, że nie umarłeś młodo, mówiąc najbardziej brutalnie, jak można. Tak. Że, a to, że młodość i dorastanie i później pierwsze lata dorosłości potrafią być niezłym rollercoasterem, to jest osobny temat. Zawsze mam takie poczucie, że bardzo dużo się mówi o latach nastoletnich, o wszystkich tych buntach, o całym tym trudzie, tym niedopasowaniu, a później się nas trochę zostawia psychologicznie. Jakby, że później to już wszystko musimy jesteś sobie dorosły. Radzić, tak. Radź sobie sam. No to jest właśnie, kurczę, no i dlatego tyle kłopotów doświadczają ludzie. Nie wiem, czy to kiedyś tak nie było, czy może byśmy niedoinformowani, ale naprawdę mam wrażenie, że teraz, jak obserwuję, nie wiem, znajomych, bliższych, dalszych, że bardzo wiele osób przeżywa jakiś trudny moment, bardzo taki specyficzny. Związki się rozpadają, nie wiem, ludzie wpadają w depresję, są jacyś tacy zagubieni, smutni, sfrustrowani, jakoś nie mogą się odnaleźć. No widzę to, chyba że może oszalałam i coś źle widzę, ale naprawdę w moim jakimś takim, powiedzmy, szerszym kręgu znajomych, obserwuję takie rzeczy. Więc coś musi być na rzeczy. Więc prawdopodobnie ma to jakiś związek, jest to jakieś pokoleniowe, że być może właśnie zostawiono nas samopas, że też ja bym nie chciała mieć pretensji do rodziców za bardzo, obarczać odpowiedzialnością za to, jak się współcześnie czujemy my, naszych rodziców, bo oni też być może pewnych rzeczy nie potrafili przeprowadzić, ponieważ nikt ich tego nie nauczył, bo ich rodzice z kolei doświadczyli wojny, więc to już w ogóle jest trauma, które możemy sobie próbować wyobrazić, ale nigdy nie poczujemy tak naprawdę i obyśmy nie musieli czuć. Więc jakby nie ma co mieć pretensji. No, jedyną naszą wolnością jest odpowiedzialność za samych siebie. Ja sobie na stare lata normalnie zrobiłam tatuaż. To śmieszne. Naprawdę go sobie zrobiłaś? Tak, mam tatuaż. No, ja myślałam, że to jest, słuchaj, przenośnia w książce. Naprawdę nie. Sobie zrobiłaś tatuaż. No, zrobiłam sobie tatuaż. I zrobiłam sobie go w ubiegłym roku jako taki stempel, żeby pamiętać. A ten tatuaż jest taki, on nie jest atrakcyjny, natomiast mówi o tym, że jedyną przestrzenią, którą możemy modyfikować, wpływać na nią, decydować, to jesteśmy my sami. Naprawdę. I tej wolności nie możemy sobie dać przenigdy odebrać, bo jeżeli tam zaczniemy operować, nie wiem, przeprowadzać jakieś małe zabiegi na sobie, ale właśnie tam w środku, my, jako jedyni najlepsi i wykwalifikowani do tego chirurdzy, no to efekty będą zawsze wspaniałe, no. Warto się zaopiekować sobą po prostu, bo świat nam tego nie da, nie ma szans. Nikt nam tego nie Dokładnie. Da. Niestety, tak to zostało wymyślone. Z książki, szczególnie kiedy idzie się już ku końcowi, gdzieś wylewa się także jakaś forma spokoju, że właśnie z doświadczeniem, z przerobieniem tego wszystkiego, przychodzi ta wiedza, która pozwala budować pewien taki szkielet, na którym już łatwiej będzie stanąć, kiedy będzie kolejny cios, bo będzie oczywiście. Ale ja pas to gniew. To są takie konkretne twoje emocje. Charakterna jesteś w tej piosence mocno. No tak, ale właśnie to jest ciekawe, że wszyscy myślą, że to właśnie tu i teraz przeżywam jeden do jednego właśnie teraz te emocje. Otóż no nie, to są tak naprawdę przechowane w inkubatorze, w zamrażalniku emocje, które miały miejsce bardzo niedawno. Ja czułam dokładnie to i to właśnie miałam na języku. Natomiast nie miałam gdzie tego upchnąć, bo nie było piosenki, a teraz zaczęłam pracować nad albumem i pojawił się dźwięki, do których mogłam wepchnąć ten przekaz, który zamroziłam w sobie no, jakiś czas temu. Dużo masz w tym zamrażalniku emocji? Och, tak, no mam, no właśnie to się teraz dzieje. Myślę, że ta płyta będzie straszliwa. Straszliwa? Tak. No ale ja strasznie się cieszę, jak dzieciak pracując tam. Nie, bo wiem, że przy wychodzeniu z naprawdę trudnych sytuacji są fazy i wiem, że faza gniewu jest jedną z nich, więc pewnie masz tam po prostu przegródki ze wszystkimi fazami. Płyta jesienią i oczywiście jak zawsze zapraszam cię do Aksamitu. Z przyjemnością. Natomiast chciałabym, żebyśmy te rozmowy o książce zakończyły jedną historią z książki, a ponieważ jesteśmy w radiu, Katarzyna, tata naprawdę dzwonił do radia? Jezu, naprawdę to robił. No przyrzekam, że naprawdę to robił i to było prześmieszne i przedziwne. Mój tata, i to jeszcze nie sposób w książce oddać tonu. Mój tata ma bardzo specyficzny ton. On właśnie budził się, po omacku sięgał dłonią po papierocha, zapalał go, a wcześniej ja miałam obowiązek co rano włączyć właśnie radio. To było Studio Bałtyk, szczecińska program, audycja. I on zapalał, dzwonił, na pamięć znał telefon i mówił: cześć, Stanisław Nosowski z tej strony. Jeśli chodzi o... I tym głosem istoty wszechwiedzącej, obrytej ze wszystkimi tematami, po prostu włączał się aktywnie do audycji. I albo wypowiadał się na ten temat, który był zadany, albo zmieniał wręcz, tak jak o tym pisze, temat audycji, bo uznawał za nieinteresujący. No i w rezultacie zakolegowali się z panem prowadzącym i naprawdę po prostu przez wiele lat jeździli razem na wakacje nad jezioro w Lubuskie. To jedna z wielu, wielu historii, które można przeczytać w książce, a ja żem jej powiedziała. Premiera już taka oficjalna w środę. Tak, tak. Katarzyna, to gratuluję debiutu i powiedz, po cichu będzie ciąg dalszy? No nie, tego na pewno nie. Tego już na pewno nie, ale książkowy? Tak, ja myślę, że bardzo bym chciała, bo to jest tak miłe uczucie jednak siedzieć w domu i na kanapie, ale nie tylko odciskać w niej ślad, że tak powiem, tylko robić coś. No takie jakieś pisanie to jest bardzo chyba jednak fajne zajęcie. A czytanie jakie jest fajne? Ach tak, no. Czytanie jest najwspanialsze. O tak, zdecydowanie. I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Kobiety ze wstydu się urumienią, kołysze biodrami w tak tylko sobie znanej melodii. Lecz wystarczy na nią spojrzeć, by wiedzieć, że to szlagier. Ilena to dziwka, tak zwykli klimawiać ci, co jej nie mieli, a bardzo chcieliby mieć. Ilena to dziwka, klimawiać ci, co jej nie mieli, a bardzo chcieliby mieć. Zagubisz się, ja odnajdę cię, choćby sam diabeł użyczył ci schronienia i rozpoznam cię, ja rozpoznam cię, choćbyś przybrał postać stuletniego karła. Gdy odkochasz się, ja zakocham cię na powrót. Na powrót i na przekór, gdy zabijesz mnie, z martwych wstanę po trzech dniach albo w przyszłym wcieleniu cię urodzę. Tak jak wspomniałam na początku tej godziny Aksamitu, muzycznie w roli głównej piosenki z płyty Milena, albumu Katarzyny Nosowskiej, który w tym roku obchodzi swoje 20 urodziny i będzie je obchodził pięknie wydaną reedycją tej właśnie płyty. Ale teraz już sięgamy w teraźniejszość, łamaną przez nawet przyszłość, bo jak powiedziała przed chwilą Katarzyna, Ja Pas zapowiada jej nową płytę, która ukaże się jesienią. Zerknęłam do skrzynki pocztowej. Dziękuję bardzo w imieniu moim, ale przede wszystkim Katarzyny, za wszystkie listy płynące po i w trakcie naszej rozmowy. Kto przegapił, na pewno jutro na trójkowych stronach cały jej zapis. Miała być